sankura sera antala dari sini kene ara sankura sera antala dari sini kene ara sankura sera identi bana la isan iwari ki bana la isan identi bana la isan iwari ki bana la isan ni masini kene ya soro kara gwansa yesi lebe monebo ni masini kene ya soro kara gwansa yesi lebe monebo antala dari sini kene ara sankura sera Akala dari sini kene ara sankura sera Akala dari sini kene ara sankura sera Identi bena la ison Iwari ki bena la ison Identi bena la ison Iwari ki bena la ison Nima sini kene ya soro Kara gwansa ye sirebe monebo Nima sini kene ya soro Kara gwansa ye sirebe monebo Nima sini kene ya soro Kara gwansa ye sirebe monebo Sankura sera Identi bena la ison Iwari ki bena la ison Identi bena la ison Iwari ki bena la ison Nima sili kene ya soro Okara gwansa ye silebe monebo Nima sili kene ya soro Okara gwansa ye silebe monebo Nima sili kene ya soro Okara gwansa ye silebe monebo Sankura sera, Sankura sera.